10% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 maja. Minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O 20 latach obecności Polski w Unii, mówił prezydent, zwracał uwagę na dziejowe znaczenie rozszerzenia. Do stołecznej policji wpłynęło doniesienie o próbie podpalenia synagogi Nożyków. O sprawie informuje też szef dyplomacji. Ponad 60 osób zatrzymanych. W Gruzji znów starcia uczestników antyrządowych protestów z policją. Obecność w Unii Europejskiej ma dla Polski znaczenie dziejowe, ocenił prezydent. Andrzej Duda podsumował 20 lat obecności naszego kraju we wspólnocie. Podkreślił, że dzięki unijnym środkom dziś mamy Polskę dobrze rozwiniętą, która jest częścią zachodniej cywilizacji. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Agnieszko, powiedz, co jeszcze mówił Andrzej Duda? I drugie pytanie, czy odniósł się do nieobecności premiera Donalda Tuska, którego zaprosił na rano do swojej siedziby? To pierwsze pytanie. W ciągu 20 lat udało się diametralnie zmienić nasz kraj, ocenił prezydent Andrzej Duda. Mamy kilkukrotnie wyższą wymianę handlową z Unią, lepsze drogi, więcej możliwości dla gospodarki i coś, co przez wiele lat było niemożliwe, czyli swobodę w podróżowaniu po całym świecie, mówił prezydent. Andrzej Duda nawiązał też do kwestii, które przed nami, do naszego przewodnictwa w Unii. To rozpocznie się w styczniu przyszłego roku, potrwa 6 miesięcy. Andrzej Duda powiedział, że jeszcze przed tym powinniśmy zorganizować w Polsce dwa szczyty. Pierwszy szczyt Unia Europejska-Stany Zjednoczone właśnie dla podkreślenia wagi tych najistotniejszych elementów rozwoju Europy na przyszłość. I drugi szczyt Unia Europejska-Ukraina, ukierunkowany na kwestię odbudowy Ukrainy i przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. I tak rzeczywiście w tym oświadczeniu prezydent nawiązał również do nieobecności premiera Donalda Tuska, którego, jak wiemy, dwa razy zapraszał do Pałacu Prezydenckiego. Prezydent stwierdził, że szef rządu zaproszenia nie przyjął. Mimo to liczę, że polityka dotycząca wspólnoty będzie prowadzona razem, powiedział Andrzej Duda. To Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Unia zmieniła się na lepsze dzięki członkostwu Polski, podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen opublikowała specjalne przesłanie z okazji 20-lecia Polski we wspólnocie. Wnieśliście ze sobą swoje zamiłowanie do samostanowienia i wolnego rynku. Zawsze przypominaliście reszcie Europy, że Unia wciąż jest niekompletna i że mieszkańcy Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i Bałkanów Zachodnich także należą do naszej rodziny. Wytrwale wspieraliście Ukrainę i przyjmowaliście Ukraińców z otwartymi ramionami. Polska uczyniła Europę silniejszą. Przewodnicząca Komisji zaznaczyła też, że 20 lat temu Polska odzyskała należne jej miejsce w Europie, od którego była odgrodzona żelazną kurtyną. Ktoś próbował podpalić synagogę Nożyków w Warszawie. Zgłoszenie przyjęła Komenda Stołeczna Policji. O sprawie informuje też szef MSZ-u Radosław Sikorski. Rabin Szudrych pisze, że ktoś próbował podpalić synagogę Nożyków przy pomocy koktajlu Mołotowa. Dzięki Bogu nikt nie ucierpiał. Ciekawe, kto nam próbuje zakłócić rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, napisał na platformie X szef polskiej dyplomacji. Synagoga Nożyków przy Twardej 6 jest jedyną zachowaną i działającą przedwojenną warszawską synagogą. W Gruzji ponownie doszło do starć uczestników antyrządowych protestów z policją. Tylko minionej nocy zatrzymano 63 demonstrantów. Manifestacje trwają od ponad 2 tygodni. Gruzinom nie podoba się ustawa o zagranicznych agentach. Podkreślają, że dokument jest wzorowany na rosyjskim prawie represyjnym. W niedzielę na ulicach stolicy Gruzji Tbilisi protestowało około 100 tysięcy osób. Dzień później obóz władzy zorganizował kontrdemonstrację, która była znacznie mniej liczna. We wtorek ponownie na ulice miasta wyszły tysiące przeciwników ustawy. Doszło do przepychanek z policją. Funkcjonariusze zatrzymali 63 osoby. 11 osób z różnego rodzaju obrażeniami trafiło do szpitali. Na portalach społecznościowych Gruzini tworzą specjalne grupy, w których umawiają się, że przyjadą z różnych regionów do Tbilisi, aby wesprzeć protest. Jedna z takich grup liczy już 60 tysięcy osób. Przeciwnicy ustawy ograniczającej działalność organizacji pozarządowych oskarżają władze Gruzji o poddawanie się sugestiom Moskwy i podejmowanie prób zahamowania integracji kraju z Unią Europejską. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Uczyć się intensywnie, czy raczej odpocząć? Przed takim dylematem staje wielu maturzystów. To już ostatnie dni przed egzaminami maturalnymi i dlatego warto dobrze zaplanować ten czas, mówi psycholożka Agnieszka Kruczko. Jeżeli przyjrzymy się maturze jako ważnemu etapowi w życiu młodego człowieka, to możemy zastanawiać się, czy powtarzanie go uspokaja, czy go stresuje. Jeżeli będzie powtarzał i będzie przez to spokojniejszy, to wtedy to mogłoby być dobre, ale na pewno trzeba to rozeznać osobiście, indywidualnie. Pierwszy egzamin, test z języka polskiego na poziomie podstawowym we wtorek, 7 maja. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 1 maja pogodny i ciepły. Termometry pokażą od 22 stopni na wschodzie do 27 na zachodzie kraju. Chłodniej nad morzem od 15 do 20 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Pietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Dyson V8 Absolut. Mini elektroszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczna Poczta UKF. 7 minut po godzinie 11 świętujemy dzisiaj wejście Polski do Unii Europejskiej, rocznicę 20. W związku z tym muzyczna poczta trochę unijna, trochę nie, w związku z tym, że sąsiadów mamy wokół, bliskich i cennych również. 22 i 7 trójek UKF@polskieradio.pl. Jeśli Państwo chcą jakiś utwór sobie zamówić i umilić ten czas długiego weekendu, zapraszamy. 22 i 7 trójek UKF@polskieradio.pl. A na początek Curtis Harding, Need Your Love. To prośba pana Janusza z Trójmiasta. trójce Curtis Harding, I Need Your Love. Co będzie dalej, to od Państwa zależy. W związku z tym proszę dzwonić i pisać. Na pewno mają Państwo utwór, który umili ten i tak piękny dzień. 22,7 trójek lub UKF małpa polskiradio.pl. Telefon kolejny. Słuchałem muzycznej poczty UKF i teraz jestem bardzo szczęśliwy, że powróciła, więc z tej okazji chciałem, żebyście wypuścili piosenkę Various Monks, jakąkolwiek. Zanim powiesz jej, że to był ostatni raz, zanim dzień spłoszył srebrnego ptaka nocy, rozkołysz, rozkołysz, rozkołysz jeszcze raz. Zanim ukradniesz jej ostatni kolor ze snu, zanim gdy na chwilę zamknie oczy, znikniesz, zabierz jej, zabierz jej, zabierz jej z ręki nóż. Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką będzie spadać długo, potem wstanie lekko, lekko. Bardzo kochałeś ją, zanim pobiegniesz kupić czerwone wino, ona zapomni, zapomni już świat twych rąk. Zanim będziesz próbował odkupić ją za słowa, zobaczysz jak na drugim brzegu rzeki spokojnie, spokojnie, spokojnie stoi z nim. Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką umierała, bo teraz rodzi się. Lata mijają, to ciągle jeden z największych i pierwszych przebojów grupy Various Monks. Zanim zrozumiesz, ta piosenka dwukrotnie była na pierwszym miejscu listy przebojów trójki. Niemal dokładnie 30 lat temu, bo 6 maja 1994 roku trafiła na szczyt po raz pierwszy. 22,7 trójek lub UKF małpopolskieradio.pl. Pani Karolina pisze, że trójka umila jej czas w pracy codziennie i z chęcią dziś podzieliłaby się również swoją słoneczną energią, prosząc o utwór Roda Stewarta, Do You Think I'm Sexy? Just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so. Burying I'm Sexy to Rod Stewart w Trójce Muzycznej Poczcie. 22.7 Trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Do 13.00 będziemy razem, do 13.00 Państwa muzyczne propozycje na ten piękny unijny dzień, na piękny dzień długiego weekendu. I taki, jak w naszym serwisie było przed paroma minutami, będzie cały długi weekend słoneczny, gdzie niegdzie popada, ale tym się nie przejmujmy, bo przynajmniej pyłki przestaną krążyć. Chciałbym, żeby moja żona Monika wysłuchała piosenki Lady Gagi z filmu Narodziny Gwiazdy. Proszę bardzo, Lady Gaga i Bradley Cooper, Shallow. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end. Lady Gaga, Bradley Cooper i Shallow z Narodzin Gwiazdy. 22.7 klub UKF, małpa polskiradio.pl. Tym razem mail od pani Izabeli, która pisze bardzo przyjemne słowa. Słucham z ogromną radością i składam wniosek formalny o powrót muzycznej poczty UKF. Bardzo proszę o piosenkę dla całej trójkowej ekipy, a wybór zostawiam redaktorowi prowadzącemu, więc może utwór, który tu u nas był nagrywany wiele, wiele lat temu. Grupa Manam, troszkę zapomniany Hamlet. Słowa ze wszystkich truła zachęcający szept. Zespół zawsze związany z programem trzecim od samego początku do samego końca. Grupa Manam. I to były ich początki kariery. Hamlet. Nagrywany tu chyba na Myśliwieckiej 357, bo tu zespół Manam zaczynał. Zresztą o tym opowiadała Kora, kiedy spotkaliśmy się z nią wraz z Anią Gacek w audycji Historia pewnej płyty. I mówiła, że gdyby nie jedna z trójkowych redaktorek, to Manam właściwie by nie zaistniał. I to było jeszcze chwilę przed tym wielkim, wielkim sukcesem. 22 i 7 trójek. Czy mogłabym prosić o piosenkę Zaopiekuj się nam rezerwatu? Europa, Rezerwat i Zaopiekuj się mną. To największy przebój tej właśnie formacji. 22.73, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Dominik pisze, że jego narzeczona Asia kieruje autem. Troszkę jest na niego zła i nie odzywa się od 2 godzin, a przed nimi jeszcze 500 kilometrów jazdy. W związku z tym bardzo ją przeprasza, prosi, by się nie gniewała, że bardzo ją kocha, no i prosi o piosenkę Grzegorza Turnała. A skoro droga przed państwem, to znów wędrujemy, będzie jak najbardziej na miejscu. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagi. Warga. A wieczorami w prądach zatok, noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc widokrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Znów można było się absolutnie rozmarzyć, nie tylko wędrować. Grzegorz Turnał, znów wędrujemy. Co w Trójce pojawi się do godziny 13, zależy od państwa. Czekam na maile, czekam na telefony. 22.73, klub UKF, małpa, polskieradio.pl. Zadzę teraz pytanie inicjanta. Ja Rocin, to moja druga Częstochowa, mam jeszcze starą skórę.

Rafferty i Baker Street w trójce. A za chwilę propozycja kolejna, tym razem od pani Ani, która pisze: jedziemy na żagle na Mazury z nadmorza. Młodzież z psem śpi z tyłu, a my cieszymy się, że na pierwsze jeziora w tym roku. No i państwo starsi proszą o piosenkę Meluzyna z Akademii Pana Kleksa i zaśpiewa oczywiście Małgorzata Ostrowska. Pani mę syna pokochała pustora. Meluzyna i Małgorzata Ostrowska w Trójce. Muzyczna poczta dziś do godziny 13:00, poczta europejska, ale też poczta generalnie już długo weekendowa, bo od dziś mamy tak naprawdę wolne. Od dziś możemy cieszyć się słońcem, możemy jeździć po całym kraju. Niektórzy latają gdzieś tam troszkę dalej, ale przecież u nas jest tak pięknie, że można te kilka dni spędzić tu, na Mazurach, nad morzem, w górach, gdzie Państwo tylko wybrali sobie tę chwilę. A jeśli Państwo gdziekolwiek są i słuchają Trójki, to czekamy na Państwa propozycje do muzycznej poczty 22 i 7 trójek lub UKF@polskieradio.pl. I teraz coś nieco starszego. Bardzo miło byłoby usłyszeć Przygodę bez miłości zespołu Test. Przypomina mi ten utwór moje młodzieńcze, piękne, kawalerskie czasy i często, ale to bardzo często z zespołem amatorskim z Pułtuska graliśmy ten utwór nad Narwią na różnych festynach i spotkaniach przy ogniskach z przyjaciółmi. Tak długo się starać o to, co można mieć zaraz. Wystarczy spytać, czy chcesz, lecz to nie miłość jest. Po co te wszystkie czułości, gdy można szybciej i prościej. Wystarczy jeden twój gest, lecz to nie miłość jest. Przygoda bez miłości, przygoda, która dziś rozpocznie się i skończy, jak gdyby nigdy nic. Przygoda bez miłości, a może tak ma być, bo o to właśnie chodzi, by już nie wierzyć w nic. Po co te czułe od serca, już niepotrzebne zaklęcia, a jednak bez nich już wiesz, jaka to miłość jest. Robert napisał, że namawiam troszkę do podróżowania po Europie i po kraju. To fakt, bo po to mamy długi weekend, po to mamy wolne chwile, żeby gdzieś tam oderwać się od rzeczywistości, a ta rzeczywistość może być przyjemna bardzo tu, gdzie jesteśmy. Tym bardziej, że Trójka jest wraz z Państwem przez cały długi weekend i mamy mnóstwo ciekawych propozycji. Może nawet nie ciekawych, ale po prostu sympatycznych dla ucha, chociaż ciekawych oczywiście. 22 i 7 trójek, klub UKF, @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa propozycje dziś do godziny 13, propozycje do muzycznej poczty. No i jeszcze jedna piosenka na koniec tej godziny. Paris, Catherine Deneuve i Malcolm McLaren. Barman dans le shaker, d'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker. Party, party. Là, une dose de Prévert,